sloboduda. Od Pecije do Mladena, iz Oke Karnice, Ukrajini ne rađa majka i zajice. Ne dam, ne dam krajinu, moju jedinu, ako treba život moj, daću ja za nju. Ne dam, ne dam krajinu, moju jedinu, ako treba život moj, daću ja za nju. Krajino mila mati, ti si nama sve, Srbi tvoji ponosni za te porese. Svoju zemlju Krajišnici uvijek branit će, ni Tuđmanu ni Ali da ti je neće. Ne dam, ne dam krajinu, moju jedinu, ako treba život moj, daću ja za nju. Ne dam, ne dam krajinu, moju jedinu, ako treba život moj, daću ja za nju. Zemlja nikada nije robovala, sve junake Krajina je za slobodu dala. Svoju zemlju Krajišnici uvijek branit će, ni Tuđmanu ni Ali da ti je neće. Ne dam, ne dam krajinu, moju jedinu, ako treba život moj, daću ja za nju. Ne dam, ne dam krajinu, moju jedinu, ako treba život moj, daću ja